ังธรรมกันสักหน่อยฟังธรรมวันนี้จิตแจ่มใสเราถือว่าเราเป็นนักบวชนะแม้จะเป็นเสื้อผ้านุ่งห่มอะไรก็ตามแต่ว่านักบวชภาษาธรรมะคือเว้นความชั่วทำความดีให้เป็นอาชีพสักหน่อยอาชีพนักบวชความชั่วมันเกิดขึ้นมาให้เราเว้นอยู่เรื่อยขึ้นทางกายทางวาจาทางใจให้เราละความชั่วเพราะได้ทุกโอกาสอันความชั่วมันเกิดทางกายทางวาจาทางใจนี้เปลี่ยนความหลงเราก็ละความหลงได้เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ดีวิชาที่จะละความชั่วทำความดีทำจิตให้บริสุทธิ์คือกรรมฐานกรรมฐานคือการกระทำให้ความถูกมันเกิดขึ้นบ่อยๆถ้าไม่ให้ความถูกมันเกิดขึ้นความชั่วก็ไม่ได้ละอะไรเพราะไม่มีเครื่องมือเครื่องมือที่ทำสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นหรือว่าคุณธรรมเนี่ยมันไม่ใช่วัตถุไม่มีใครเห็นนอกจากตัวเราเองถ้าเหมือนเราสร้างบ้านสร้างเรือนทำให้มันเกิดขึ้นมาอาศัยวัตถุอาศัยทรัพย์สินเงินทองอาศัยเรี่ยวแรงหลายผู้หลายคนร่วมด้วยช่วยกันเหมือนกับหอไตนี้เราก็ต้องสร้างขึ้นมาตั้งชื่อให้เป็นหอไตมันก็ใช่ได้แต่ก่อนนี้ลานหินโค้งมีแต่ป่าพงป่าหญ้าคาแล้วก็สร้างป่าขึ้นมาสร้างต้นไม้ขึ้นมาโดยการกระทำปลูกต้นยางนาต้นตะเคียนทองต้นพยอมต้นอะไรเยอะแยะขึ้นมาหญ้าคาก็หมดไปป่าพงก็หมดไปก็เกิดเป็นป่าขึ้นมาสิ่งแวดล้อมก็ดีไฟก็ไม่ได้ไหม้ไม่ให้เชื่อให้ไฟไหม้สิ่งแวดล้อมก็มีเศษเกิดขึ้นมาได้กินด้วยก็การกระทำของเราชีวิตของเราเป็นอาชีพสักอย่างอาชีพธรรมะเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้เราก็มีอาชีพที่ทำกันอยู่แล้วนักศึกษาก็เป็นอาชีพการศึกษาตื่นขึ้นมาก็ตั้งใจจะไปเรียนหนังสือเรียนหนังสือตั้งใจจะกลับบ้านทำการว่างของตนเป็นอาชีพเรียนจนจบจนเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นครูอาจารย์ตำรวจทหารสูงสุดสำเร็จจบลงไปประกอบอาชีพประมาณได้สะดวกสบายอาชีพชาวไร่ตื่นขึ้นมาก็จะไปทำไร่ปลูกมันปลูกอ้อยให้ต้นอ้อยมันเกิดขึ้นจากมือของเราให้ต้นมันมาเกิดขึ้นจากมือของเราอาชีพชาวนาก็ตื่นขึ้นมาก็จะไปทำนาให้ต้นข้าวมันเกิดขึ้นเต็มทุ่งเต็มพื้นที่อะไรก็ตามมันต้องเกิดจากการกระทำไม่ใช่เลื่อนลอยชีวิตเราเนี่ยลำดับลำดำชีวิตนั่นอาชีพนั่นจึงจะสำเร็จการปฏิบัติธรรมนี่ก็เหมือนกันต้องลำดับลำนำไม่ใช่ทำแบบเป็นเล่นสมัครเล่นไม่ใช่ให้มีการกระทำเจตนาลงไปสร้างความรู้สึกตัวลงไปการสร้างความรู้สึกตัวก็อย่าไปคิดว่ามันยากเอาใจคิดว่ามันยากเอาใจคิดว่ามันง่ายเอาใจคิดว่าทำได้เอาใจคิดว่าทำไม่ได้จะเลยไปอย่างนั้นมันไม่ใช่ต้องเอาการกระทำบุกเบิกไม่ต้องใช้เหตุใช้ผลนั่นใดไม่เหมือนเราทำนาทำไร่ต้องวางแผนจ้างไถรถไถมาไถต้องวางแผนหาซื้อพันอ้อยพันมันฝนตกฝนแรงก็ต้องอาศัยสิ่งอื่นก็ยังทำได้อันนี้การกระทำการเจริญสติกรรมฐานเนี่ยไม่ต้องอาศัยอะไรมันมีพร้อมอยู่แล้วกับตัวเราเนาะการที่จะมั่นใจในการทำกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่เราทำคนเดียวมาคิดค้นขึ้นมามีบรมครูพระศาสดาเราก็อรหันต์สาวกทั้งหลายครูอาจารย์จนมาถึงพวกเราตัวเนี่ยมันก็อุ่นใจหลวงพ่อเทียนเห็นตัวหลวงพ่อเทียนอยู่เราก็สอนเหมือนกับทำเหมือนหลวงพ่อเทียนบอกเพราะว่าเสียหลวงพ่อเทียนก็สอนเราให้เราทำเหมือนท่านนี่ก็มีตัวมีตนเราก็ทำไม่ใช่เราเพ้อฝันอะไรแล้วก็ทำอยู่เวลาเช้าหลวงพ่อเทียนมาพาทำวัดสวดมนต์เราก็มาหลวงพ่อเทียนก็ทำวัดสวดมนต์จบหลวงพ่อเทียนก็เทศน์ให้เราฟังเราก็ฟังเราก็รู้เรื่องเพราะหลวงพ่อเทียนพูดเรื่องการกระทำของเราเราสิ่งที่เราทำก็เป็นเรื่องของพ่อเทียนพูดเจ้ายังไงพวกเราไปอ้อนวอนที่ตรงไหนกันไปรออะไรการกระทำแบบนี้ การรู้สึกตัวแบบนี้การหลงแบบนี้เกิดขึ้นกับเราทุกโอกาสไม่มีการไม่มีเวลามันจะเกิดความหลงขึ้นมาเมื่อใดมันก็ไม่บอกเราเหมือนฝนตกฟ้าร้องอันนั้นมันบอกเราแต่ว่าความหลงไม่บอกเราความรู้สึกตัวก็ไม่บอกเราไม่ตะโกนไม่มีเสียงอะไรมันอยู่กับตัวเรามันดังก้องอยู่กับตัวเราเราก็รู้ขึ้นมาไม่มีการไม่เวลาเรียกว่าอากาลิกธรรมอากาลิกธรรมนี้เป็นของวิทยาศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ยิ่งกว่าวิทยาศาสตร์เป็นใดเลยไม่ใช่วัตถุอะไรไปพิสูจน์มันหลงหรือเปล่าอะไรไปวัดไม่มีเครื่องวัดเป็นสมมติเป็นปรมัตถ์ในตัวเราอยู่แล้วจะเอาอะไรมาต่อรองกับตัวเราเราต้องศึกษาดูดีๆไปเอาอะไรมาต่อรองไปอะไรมาอ้างเอาความหนุ่มความแก่เอาเพศเอาวัยหรือมาอ้างเอาลัทธิในกายเอาจริตนิสัยมาอ้างไม่ใช่มันอยู่กับเราแท้ๆให้เราดูดีๆมาสร้างตัวรู้ขึ้นมาแล้วก็มาบอกกันดูมาบอกกันช่วยกันดูขนขวยทั่วของเพื่อนภิกษุสามเณรญาติโยมญาติโยมขนขวยช่วยกันนะเอากันเยี่ยงๆมาโหลดตั้งเป็นสถานที่เป็นแหล่งเป็นตักกศิลาในการศึกษาและนี่ลองดูจริงๆมาพิสูจน์กันดูอย่าไปอาศัยคนอื่นเอาตัวเองไปพิสูจน์แม้คนพิการเดินไม่ได้กระดุกกระดิกไม่ได้มีแต่หายใจก็ยังทำได้เราเนี่ยเดินไปไหนมาไหนอะไรก็ช่วยตัวเองได้ทุกอย่างมันหลงก็ช่วยตัวเองมันร้อนก็ช่วยตัวเองมันกินมันถ่ายก็ช่วยตัวเองคนพิการเนี่ยก็อาศัยคนอื่นช่วยเขายังเพียรพยายามเช่นอาจารย์กำพลน่ะมีชื่อเสียงโด่งดังหลายประเทศแล้วไปภาษาต่างประเทศเผยแพร่ไปเป็นการล่อสังคมล่อมนุษย์ได้เป็นอย่างดีเราเนี่ยไปอ้อแออยู่ทำไมต้องศึกษาต้องตั้งใจปฏิบัติเอาอย่างคนดีอย่าเอาอย่างคนชั่วเอาอย่างความดีในเราด้วยเอาอย่างความชั่วในเราโหลดเห็นมันแล้วก็เบื่อหน่ายความชั่วความหลงความทุกข์ความเกิดเจ็บเจ็บตายน่าเบื่อเราจะต้องรอวันนั้นให้ถึงโอกาสจากนั้นนะปล่อยร้องห่มร้องไห้หัวเราะดีใจเสียใจเพราะเรื่องด้านเหลือเราต้องศึกษาเรื่องอย่างนี้มันไม่มากมายอะไรที่เราจะเรียนไม่ได้รู้ไม่ได้มันก็เห็นอยู่แล้วกับตัวเรามันเกิดขึ้นเราเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาความหลงก็เกิดขึ้นเราเห็นความรู้ก็เกิดขึ้นมาให้เราเห็นพอดมันเรามาความรู้เหมือนคนมีฝีมืออะไรที่มันสร้างขึ้นมามันเกิดขึ้นมาด้วยมือของเราแม้แต่รถยนต์เครื่องบินเกิดขึ้นมาด้วยฝีมือของเขาด้วยมันสมองของเขายกยาอะไรต่างๆอาหารต่างๆพ่นคั่วออกมาแม้แต่เห็ดลิ้นจือในป่าก็ยังค้นคั่วว่าเป็นยาวิเศษสารพัดประโยชน์ต้องซื้อมาจินรักษาโรคในสารพัดอย่างเขายังคิดได้อันนี้ตัวหลงตัวรู้เนี่ยไม่มีเครื่องมือพิสูจน์เอาตัวเราสัมผัสดูมันรู้เป็นยังไงมันหลงเป็นยังไงสัมผัสดูต่อดูชิมดูความหลงความรู้มันถูกต้องไหมอะไรมันถูกต้องสัมผัสดูสัมผัสไปสัมผัสมาหลายครั้งหลายคราวมันก็เห็นความหลงเห็นความรู้มันต่างกันแล้วก็เปลี่ยนมันแล้วก็เพราะมันหลงแท้ๆมันจึงรู้เพราะมันทุกข์แท้ๆมันจึงไม่ทุกข์เพราะมันโกรธแท้ๆมันจึงไม่โกรธนี่คือของจริงของจริงไม่มีคำถามมีแต่คำตอบจะให้พูดอะไรต่อไปหรอกจะให้บอกอะไรถ้าไม่บอกกันอย่างนี้นะจะให้หลอกลวงกันนะชอบบอกหรือเอาจตุคามมาแข็งโขกเสกอย่างนั้นเลยอาศัยอันอื่นหรือไม่พึ่งตัวเองหรือเราต้องพึ่งตัวเองแล้วตัวเองมันก็พึ่งตัวเองไม่ได้ทำให้เราล้มเหลวคนล้มเหลวเพราะตัวเองสิ่งที่มันชั่วร้ายทำให้เราล้มเหลวเราก็ยังยอมทำตามมันเป็นขี้เหล้าขี้ยาโลภโกรธหลงเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนคนอื่นนี่ก็ต้องตัวบทกฎหมายสร้างคุกสร้างตารางกันมาตั้งสสไปล่างรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆมากมายเรื่องมันไปใหญ่ขนาดนั้นมันอยู่กับเราเจียงมาเอากันอย่างที่เราดูลำดับลำนำติดตามมันเมื่อเราท่องหนังสือติดตามมันทุกวันมันก็ติดได้แล้วก็ต้องปฏิโมกไม่ถึงเดือนมันก็จบได้แล้วก็ท่องธรรมจักร ไปถึง7 วันก็จบได้ถ้าลำลำดีๆถ้าไม่ท่องก็หาว่าตัวเองหัวไม่ดีเพราะเราไม่ทำไม่ใส่ใจถ้าลำดับลำลำทุกวันดูมันก็ติดได้ทุกคนเหมือนกันหัวดีไม่สำคัญแต่ขยันน่ากลัวที่สุดคนขยันน่ะเป็นคนที่สำคัญกว่าคนหัวดีคนทำไม่การกระทำไหนความขยันเนี่ยมันจำแนกไปอะอย่าไปอ้างว่าหัวไปดีไม่มีหัวคิดปัญญาเห็นกูปึกปองหนาอย่าไปเอาอันนั้นมาอ้างเอาการกระทำเอาความขยันของเรารู้บ่อยๆรู้บ่อยๆวัตถุที่รู้ก็มีอยู่กับเราแล้วสร้างกันมารูปแบบก็มีแล้วเอาจากเราแล้วเดินจงกรมสร้างจังหวะหายใจเข้าหายใจออกมันมีวัตถุอุปกรณ์มาสร้างความรู้วัตถุอุปกรณ์ที่มันเกิดความหลงก็มีอยู่ด้วยกันหลวงพ่อเทียนบอกว่าเอาจิตดูจิตเอาจิตมันก็ดูจิตนั่นแหละอะไรที่มันเกิดขึ้นกับจิตเอาจิตนั่นแหละดูมันรู้วิญญาณธาตุรู้อยู่กับจิตแล้วก็รู้อยู่ในตัวมันไม่ได้ไปหาวัตถุอะไร1 2ไม่ดีในตัวมันเองมันหลงก็รู้อยู่ในนั้นมันทุกข์มันก็ไปทุกข์อยู่ในนั้นเกิดมันก็ไปเกิดอยู่ในนั้นมันเจ็บมันก็ไม่เจ็บอยู่ในนั้นมันเจ็บมันก็ไม่เจ็บอยู่ในนั้นมันตายมันก็ไม่ตายอยู่ในนั้นมันก็ขนาดนี้แล้วเอาไปอ้อนวอนนกมือขอไหว้ขอกราบอะไรต่างๆโอ้ยหยุดแล้วพวกเราเรื่องอย่างนี้มันล่าสมัยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆต้องเกิดจากการกระทำของเราจึงต้องมาปฏิบัติปฏิบัติคือมาทำกรรมฐานเป็นอาชีพให้ขยันรู้การขยันรู้เป็นภาวนากรรมฐานภาวนาใหม่ศีลใหม่ฌานใหม่ภาวนาใหม่เนี่ยสูงสุดเป็นบุญที่เกิดขึ้นจากภาวนาเนี่ยสูงสุดสูงกว่าทานสูงกว่าศีลศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยภาวนาคือเอาทั้งหมดเลยทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจให้มันเรียบร้อยให้มันดีภาวนาขยันรู้พอรู้ก็เรียบร้อยหมดทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจพอตัวรู้มันเป็นตัวปรมัตถ์ก็หลงไม่เป็นสมมุติสมมุติมันตั้งอยู่นานไม่ได้ปรมัตถ์มันเป็นของจริงเราจึงภาวนากันภาวนาไม่ใช่บริกรรมพุทโธพุทโธสัมมาหังยกหลงของหนอไม่ต้องว่าเอาตัวรู้เข้าไปเลยอะไรที่มันเกิดจากความรู้ไม่มากอะไรมันเกิดจากความหลงไม่มากเห็นมันหมดเห็นมันครบมันท้วนแจ่มแจ้งเอาไปเลยให้มันเห็นต่อหน้าต่อตาเอาผลประโยชน์จากมันความหลงมันทำให้รู้ความทุกข์มันทำให้เรารู้ความโกรธมันทำให้เรารู้เอาประโยชน์จากมันเรียกว่าหนามยอกเอาหนามบ่งตัวมันใช่มันเพราะฉะนั้นชาวนาทำนาขายข้าวเอาเงินมาทำนาได้ส่วนเหลือเนื้อมันในมันชีวิตเราก็เหมือนกันถ้าฉลาดก็ใช่การมารู้ธรรมในตัวมันก็มีความเกิดมันก็ไม่มีความเกิดก็มีความแก่ก็ไม่มีความแก่มีความตายก็ไม่มีความตายซึ่งอย่างนี้คนโบราณเช่นพระพุทธเจ้าได้พิสูจน์ได้รับผิดชอบเรื่องนี้แล้วก็พบเห็นมาแล้วได้มาบอกได้มาสอนพวกเราชีวิตของเราแล้วก็ประเสริฐกว่าจัตตังหลายมันฝึกได้เหนือการเกิดเจ็บเจ็บตายอย่างนั้นช่วยกันหลายคนให้ความรู้เกิดขึ้นหลายคนอย่าให้มีคนเดียวมันจึงจะอยู่ได้ในโลกนี้ถ้าความรู้เกิดขึ้นเพียงคนเดียวมันก็อยู่ลำบากคนดีไม่มากคนชั่วมีมากเราก็อยู่เดือดร้อนเหมือนหลวงพ่อพูดวันก่อนว่าเราไม่เคยตัดต้นไม้สักต้นคนอื่นเขาตัดเราก็เดือดร้อนเราไม่เคยทิ้งของสกปรกลงในหัวหนองคลองบึงแต่คนอื่นเขาทิ้งเราก็เดือดร้อนเราไม่สูบบุหรี่ไม่มีอะไรซึ่งเป็นพิษเป็นภัยต่อคนอื่นไม่พอคนอื่นเขายังสูบอยู่เราก็เดือดร้อนเกิดเป็นปัญหาที่มาช่วยกันมาช่วยกันมาบอกกันมาชวนกันจับแขนจับมือดุมดึงกันไปใครล่าใครเหนื่อยก็รอคอยกันอย่าทอดอย่าทิ้งเอาไม่เดี๋ยวตั้งเน้นน้อยมาให้มันนอนฟังก็ได้น่ารักดีนอนหลับช่างวันทะเลาะกันบ้างหยอกล้อกันบ้างช่างมันอีกสักวันหนึ่งมันต้องดีแน่นอน เราก็เคยเป็นเด็กเหมือนกันเอากันได้หมดเลยเป็นพวงไปเลยนะไม่ใช่เราคนเดียวรังเกียจคนเพื่อนคนนี้ชอบคนนั้นไม่ใช่อย่าไปเลือกที่รักมักที่ชังการที่ทำความดีวางใจสร้างความเมตตาเกิดด้วยน้ำใจของเราสร้างกรุณาวิจารเบกขาขึ้นในใจของเราเอาให้มันขึ้นมาเกิดขึ้นมาอย่าให้มีความโลภความโกรธความหลงเอาเราทิ้งไปมันด้วยการกระทำของเราเหมือนต้นนี่โคตรอยู่โรงอาทานมันเกิดขึ้นมาด้วยฝีมือหลวงพ่อเป็นต้นไม้ขึ้นมาที่เป็นต้นไม้ขึ้นมาเฉยเอ้าออกลูกออกดอกออกผลก็ลอกกระแตนกก็ได้มากินให้มีเหลี่ยมไหวตัวเองบ้างคนเรานะอย่าไม่ทำอะไรเลยถ้าไปทำอะไรก็ทำตัวเองให้เป็นคนดีอย่าเบียดเบียนตนอย่าเบียดเบียนคนอื่นอย่าทำตนให้เป็นทุกข์มันก็ดีแล้วก็จะมาให้มีเหลี่ยมไหวตัวเองบ้างเลิกสูบบุหรี่เลยก็ไหวตัวเองได้เลิกหลงได้ก็ยิ่งดีประเสริฐเลิกทุกข์ได้ก็ประเสริฐเป็นสัตว์ประเสริฐได้เป็นพระด้วยชีวิตประเสริฐได้เลยไม่มีอะไรที่จะกินเหนงแกงใจตัวเองไม่ใช่เป็นชีวิตบักผมปกปิดซ่อนเล่นเหมือนบอกที่ทิ้งขยะมลฝอยเน่าในเปียกแขกอย่าให้มีให้บริสุทธิ์ปลดผ่องพอบริสุทธิ์ปลดผ่องแล้วมันดีดีนะถึงคราวไหนมันก็ดีแล้วไม่มีอะไรที่จะตินแหนงแทงใจตัวเองเพราะเราทำดีมานานหนึ่งวันแล้วมีความรู้ไม่ทำบาปทำกรรมลายสองวันก็รู้อยู่ดูแลตัวเองอยู่สามวันก็รู้อยู่ดูแลตัวเองดูสี่วันห้าวันหกวันรู้อยู่มันก็ค่อยสะอาดไปค่อยสะอาดไปไม่มีอะไรกรรมก็จะมีกรรมใหม่ล้างบาปออกไปเพราะตัวรู้เป็นสิ่งที่ล้างชำระออกไปไม่ใช่น้ำล้างความบาปล้างอกุศลคือความรู้จักตัวเหมือนกับน้ำทิพย์ล้างบาปล้างอกุศลออกจากกายจากใจเราเพราะรู้จักตัวก็ทำความดีรู้จักตัวก็ละความชั่วรู้จักตัวก็จิตก็บริสุทธิ์ไปบริสุทธิ์ไปมันเป็นอย่างนี้หลวงพ่อขยันขยันเรื่องนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็หมดความขยันบ้างแล้วบางทีก็ไม่สะดวกบางครั้งก็ไม่มีเสียงเพราะเป็นเดนของโลกร้ายมันเอาตายไปแล้วก็เป็นเดนไปแล้วก็เหลืออยู่พลังที่จะมาเอากันจริงๆแล้วก็หมดไปจะอาศัยพวกเรามาช่วยกันภิกษุณีธรรมะชีตาก็มาช่วยกันนะอยากได้ผู้หญิงอยากได้ภิกษุณีเป็นพลังในการเผยแพร่เพราะผู้หญิงเนี่ยดูที่นั่งอยู่นี่ใครมากกว่ามีแต่ผู้หญิงมากกว่าใส่บาตรตอนเช้าใครใส่ให้เรามาจังหวัดมาเพลนใครบามีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นมาช่วยกันมาร่วมกันสร้างหลวงพ่อก็พอมีปัญญาที่จะสร้างภิกษุณีแม้แต่พระราชบัญญัติคณะสงฆ์สมัยทุกวันนี้ไม่เปิดโอกาสแล้วก็สร้างขึ้นมาเองสร้างขึ้นมาให้มันดีขึ้นมาให้เป็นประโยชน์ให้เกิดจะทาแก่ผู้คนให้เกิดคุณภาพขึ้นมาในหมู่คนทั้งหลายเดี๋ยวนี้คนเราไม่ค่อยมีหลักเท่าไหร่เชื่อไปตะพื้นตะพือไปถ้าบอกกันจริงๆอย่างนี้นะปฏิเสธการบอกการสอนแบบหลวงพ่อพูดเนี่ยก็เหมือนกับปฏิเสธตัวเองจะปล่อยให้เราหลงเหรอจะปล่อยให้เราทุกข์เหรอมันเปลี่ยนความหลงได้อยู่ทำไมไม่เปลี่ยนจะปล่อยตัวเองโกรธหรือมันเปลี่ยนความโกรธได้อยู่ทำไมไม่เปลี่ยนมันไม่เชื่อหรือถ้าไม่เชื่อสิ่งคำสอนพระเจ้าก็ไม่เชื่อตัวเองเลยถ้าคนไม่เชื่อตัวเองล่ะจะอาศัยอะไรหรอกไม่มั่นใจในตัวเองแล้วต้องมั่นใจทำอะไรต้องมั่นใจว่าจะทำอย่างนี้เนี่ยแล้วก็มั่นใจมันจึงทำได้สำเร็จถ้าไปทำความชั่วมันก็ไม่มั่นใจทำแล้วก็เศร้าหมองอยู่ใครว่าคนทำชั่วอย่าสนุกสนานไม่มีทำบาปแดงก็ย่อมเศร้าหมองเองไม่ทำบาปแดงก็หมดจดเองความเศร้าหมองของหมดจดเป็นของเฉพาะตนคนอื่นจะยังท้องดื่นให้เศร้าหมองหมดจดหายไม่ได้อัตนาว่ากตังความบังอัตนาว่าสุทธิยาสุทธิอสุทธิปัจจดังอันโยอันยังวิโสทะเยคาถาพระสูตรกล่าวว่าอย่างนั้นเพราะนั้นเราจึงมีการกระทำให้เกิดขึ้นมาแล้วก็ทำได้ด้วย เราก็อบอุ่นอยู่ที่นี่นั่งอยู่นี่ก็คือพระสงฆ์ไม่ตัวไม่ตนมีไม่ใช่ง่อเอาเท่าไหร่อยู่นี่ก็มีแต่ปัญญาสามารถที่จะเชื่อมั่นเรื่องในพระเนรก็มีญาติโยมก็มีที่อยู่อาศัยก็มีข้าวปลาอาหารก็มีพอที่พึ่งพาอาศัยกันนะจะเอาที่ไหนประเทศใดหาในโลกที่ไหนถ้าไม่ใช่ในตัวเราในเวลานี้ในโอกาสนี้เราต้องไม่ดูดีๆอย่าให้มันเสียเวลาบ้าเกินไปมาอยู่ปฏิบัติธรรมห่วงโน่นห่วงนี่เป็นบริโภคมันก็ไม่ค่อยดีเอาเลยไม่ใช่ว่าใครจะพิเศษกว่ากันมันก็เหมือนกันนั่นแหละเราเป็นคนเหมือนกันมีความรักความชังมีความชอบไม่ชอบมีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานมีบ้านมีช่องเหมือนกันหมดไม่มีใครจรจัดเกิดมาจากโพรงไม้เหมือนหนอนเหมือนอะไรหนอนก็ยังไม่เชื่ออยู่อันคนเราแท้ๆเลยพ่อแม่เลี้ยงมาคนช่วยเรามามีพ่อมีแม่เลี้ยงดูเรามาตนุตตองเราก็เวทเป็นอย่างนี้ก็ต้องจะทำให้บันคุ้มค่าการเกิดมาบ้างสักอย่างไว้เลยก็นี่แหละไม่มีวิธีอื่นแล้วนานเหลือเกินเราเกิดมานานเหลือเกินเราก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราที่ให้กำเนิดเกิดเรามาก็นานหลายชั่วคนนับพ่อของพ่อเรากลับไปข้างหลัง7ชั่วโคตรนานเหลือเกินใครจะเป็นคนรับผิดชอบกันแน่พ่อแม่เราเคยบอกเคยสอนไว้ปู่ย่าตายายเคยบอกเคยสอนเราไว้มันถึงโอกาสแล้วเวลาแน่จะไปหาโอกาสที่ใดแล้วก็พบอยู่แล้วอย่าไปเป็นบรรพชนอะไรมากมายการทำกรรมฐานไม่อยู่กับเราเอาโอกาสแม้ไม่ได้นั่งอยู่ที่นี้ไม่ได้ฟังหลวงพ่อเทศมันก็อยู่กับเราแล้วเราก็เทศถ้าเราอยู่สฟังอยู่เสมอขี้ผิดขี้ถูกอยู่กับเราเห็นไหมความผิดมันเกิดขึ้นกับเราเห็นไหมความทุกข์มันเกิดขึ้นกับเรามันขี้บอกเราอยู่เราจะโยงเราจะเป็นทาสเป็นขี้ข้าของมันล่ะจะไม่มีโอกาสที่จะให้มันเป็นนายอย่างนี้ไม่ได้เลยให้ความโกรธความหลงเป็นนายเราเป็นทาสของความโกรธความโลภความหลงความรักความชังความทุกข์เนี่ยมันก็โอ้ยเสียชาติแล้วคนเราท่านจึงช่วยกันมาตั้งใจออกจากนี้ก็เอาไปมาอยู่กับเราอยู่ในกระเป๋ากางเกงกระเป๋าเสื้อของเราความหลงความรู้อยู่ที่ด้านมีเครื่องไม้เครื่องมือทำความดีแต่พื้นตะเพื่อไปมีเครื่องไม้เครื่องมือและความชั่วแต่พื้นตะเพื่อไปใจเย็นไหมดีขอบอกขอบใจที่พากันมานั่งมาปฏิบัติมาอยู่ที่นี่ไม่รังเกียจเลยชื่นใจดีใจผู้ที่ยังไม่มาขอให้มาใครก็ตามผู้ที่ยังไม่มานั่นไม่ใช่คนชั่วเร็วซามก็คิดอยากให้มาเหมือนกันผู้ที่มาแล้วก็อยู่เป็นสุขอย่าทะเลาะวิวาทกันให้เป็นงานอันเดียวกันต่างคนต่างรักความชั่วต่างคนต่างทำความดีน่ารักน่ารักที่สุดเลยเห็นยกมือช่างจะว่าเห็นเดินจงกรมโอ้ยเขากำลังรักความชั่วเขาช่วยตัวเองอยู่เป็นบุญแล้วมีอะไรช่วยกันก็ช่วยกันคนอย่างนั้นเขากำลังละความชั่วเขากำลังทำความดีถ้าช่วยคนที่ละความชั่วทำความดีเป็นบุญไม่ใช่ไปใช่โจรผู้ร้ายนะนี่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ให้ทานแก่พุทธเจ้าให้ทานแก่ภาษาวกให้ทานแก่ปุถุชนให้ทานแก่พระอรหันต์ให้ทานแก่สัตว์อะไรมันจะได้บุญมากกว่ากันให้ทานแก่โจรก็ไปพ้นไปชี้เขาให้ทานแก่ปุถุชนเขาไม่บอกไม่สอนเราไม่ช่วยเราให้ทานแก่พระสงฆ์เป็นหน้าเนื้อนาบุญพระเจ้าเหล่าพระสาวกท่านก็บอกเราท่านก็สอนเรามาวัดมาบามากราบพระกราบไม่ถูกพระท่านสอนท่านสอนให้ยกมือสร้างจิตวะกราบยังไงว่ายังไงท่านก็สอนเดินยังไงอย่ามารยาทยังไงให้เป็นแหล่งการศึกษาวัดวาอารามช่วยกันอย่ามองไปใครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบมาช่วยกันเห็นพระสงฆ์ผมผ้าแนนน้อยน่ารักน่ารักเจิดไปกับแนนน้อยรูปหัวรูปไหล่น่ารักมากอย่าทอดอย่าทิ้งกันชวนกันไปมองกันในแง่ดี เป็นคนหลงเป็นคนโกรธพ่อน่าสงสารอย่าไปเกลียดเขาเป็นคนทำดีก็สนับสนุนเป็นคนโกรธก็ชี้ช่วยเขาเป็นคนชั่วก็ชี้ช่วยเขาอาจารย์เชิญเนี่ยฮิโกอินฮะหลวงพ่อจำมามีลูกศิษย์ลูกหาหลายคนมาอยู่แต่ลูกศิษย์ก็หนึ่งลักขโมยเก่งก็จับได้นำมาฟ้องอาจารย์สองครั้งสองครั้งสามครั้งอาจารย์ก็บอกว่าเราจะสอนเขาก็พยายามสอนอยู่ก็ยังรักอยู่พวกลูกศิษย์ทั้งหลายก็เกลียดจะให้ไล่หนีเอามันหนีซะมันเดือดร้อนอาจารย์เชิญก็บอกว่าเราจะสอนเขาถ้าอาจารย์ไม่ได้หนีพวกผมจะหนีจะหนีซะหมดเลยอาจารย์อยู่เขาซะเออพวกคุณพากันหนีไปซะพวกคุณเป็นคนดีแล้วพากันออกไปได้เลยไม่ทำชั่วแล้วคนเขาไม่ดีให้เขาอยู่กับเรานี้ตัวจริงเราไม่รังเกียจเลยโอ้ช่วยกันช่วยคนอย่างนั้นแหละนะจะดีมากเลยที่หลวงตาพูดให้ฟัง